أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين صدق الله العلي العظيم. دا مبارک حیاتونه چوس ما تلاوت کړو سوره یهود د 53 آیات څخه شروع پر 53 آیات باندې ختم شو. رب کده ما قبل سره واضح دي چې دا د نوح علیه الصلاه والسلام د قصې جریان دی. نو دا اوس چې موږ وایو ونا دا نوح ربه دا د هغه حالت څخه الله حکایت کوي چې د نوح علیه الصلاه والسلام هغه کافر زوی کنعان چې هغه هلته پر یو غونډۍ یا د یو غره په لمن کې ولاړو او نوح علیه الصلاه والسلام ورته وویل چې ته د کافرانو ملګري مه کوه، عقیده د مؤمن کلمه ووایه، د اسلام د ایمان راوړه، زما سره به کښتۍ ته وخیژې. او د انکار وکړي بری ویل یا زه به غره ته وخیژم، غر به ما خلاص کړي، غره ته خو نو اوبه نه پسې راخیژي، وچه ډبره ده، هلته به ورته ودرېږي. نو په دا وخت کې نوح علیه الصلاه والسلام الله پاک ته نجات وکړي، خو ما ویل عیال خو بد شی دي. نو د نوح علیه الصلاه والسلام خو بره زړه ته ولیدله چې خو نو غرقېږي، اوبه خو راځي، ده ته خو اندازه معلومه وه چې الله ډېرې اوبه رالېږي، چې د انسانانو نور اسباب په دې کې په کار نه لویږي، یو د ده نوح کښتۍ چې ده هغه به نو باره خلاصېږي. نو یا د الله عز وجل څخه خواست وکړي چې الله پاک ستا قدرت خو کامل دی، تو خو تر ټولو حکم کوونکو ښه حکم کوونکی، نور د دنیا حکمرانان فیصله صادره کړي، برای خلق بیر تر تر ورته کی بیر تخبل فیصله واخلي، ستا فیصله یو بیا پر تعالو نه واپس شي، ستا حکم خو غالب دی پر ټولو. نو که ته فیصله وفرمایې چې خپل په زړه کې ایمان ورواچې، خو مؤمن به سي برای بخلاص سره سره و بیخ شي. دغه غوښتنه نوح علیه الصلاة والسلام چې دا زما د کورنۍ څخه دی، او تا مخکې هلته ما ته امر وکړي چې تا ویل چې احمل فیها من کل زوجین اثنین و اهلک، اهل در سره وخیژوه، الا من سبق علیه، مګر نه هغه چې سبقت سوی پر ده باندې د قوله د فیصلې د عذاب. نو هم د فیصله د عذاب که پر سوی هغه پر کافر سوی ده، نو چې کافر یې خو هم ته د ده په زړه کې ایمان ور اچولی شي، الله پاک د ایمان توفیق ورکړه، برای به د هغه فیصلو والا څه دی ووځي، نو چې هغه فیصله پر سوی چې د عذاب مستحق یې، خو ایمان ور لره وکړه، پر دغه بنیاد باندې دا دعا وکړه. دا نه معنی چې و کافر ته دعا جایزه ده چې خدای خلاص یې کړي، کافر دې خدای غر کړي، دا دعا ورته کولای شي چې خدای ایمان یې په زړه کې وباچي. نو د دې دعا د نوح علیه السلام د خپل ځی په باره کې پر دغه بنیاد. ځینې مفسرین وایي چې یا کنعان چې دی منافق طبیعته سړی و، بس ګای کې به د خپل پلار د مخه ایمان ښکاره کوي په باطن کې کفر و، نو د ده هغه سرسری ایمان پر بنیاد باندې دا دعا ورته وکړه. الله خبر کړي چې زه د ده په زړه خبر یم، دا د ده دغه ظاهري د ایمان رقم چې مونږ چې تا د مخه ګایګه کې په دغه باندې ته مخه ته وزما ته ازلي علم ستا چې دی مؤمن نه دی، د ده په زړه کې کفر دی. زما د خبرې مطلب داسې چې دوه شاخص و، چې دی کافر ته څنګه دعا کوي، د کافر په باره کې چې یا الله پاک دا نجات ورکړه زما ملګری کې، یا یې وجه هغه ده چې داسې دعا کوي چې الله پاک مؤمن یې که دا نه مانه چې پر دغه حال نجات ورلره ورکړه. ته احکم الحاکمین ذات یې په قدرت کې دي بالکل، ده چې د ده زړه پر ایمان باندې کې ایمان راوړي باره نو نجات ورلره ورکړه. نو دعا کوه کې د ایمان سوله، د کافر دپاره خو د ایمان دعا جایزه ده. او یا دا ځینې مفسرین وایي چې دی منافق طبیعت و، دی پر هغه ځینې چې ګایګای به د ده د مخه ایمان ښکاره کوه پر هغه بنیاد دعا ورته وکړه. الله پاک ول هغه یوازې ستا د مخه دا چې مونږ کول زړه یې ماته معلوم دی. دغه مضمون دلته په دا اوس آیاتو کې ویل کېږي. ونا دا نارې کړله، ناره یې کړله که موږ چې وایي دا نه مانه چې دونه ناره کوي چې ګرده کله یې واوري. ونا دا ندا دغه ده لکه موږ یا الله یا الله، نه دې خدا یا د ندا دپاره ده. نو الله پاک ته نارې کې معنا دعا یې وکړه. ونا دا نار یې کړله د دعا په رقم نوح، نوح علیه الصلاة والسلام ربه و خپل رب ته نار کړې دعا یې. فقال نو یې وفرمایل والرب ازما رب، ان به شک ابنی زما دغه زوی چې دا کنعان دی من اهلی، دا خو زما د اهلو د کورنۍ څخه دی، خو د کورنۍ غړی مې دی. خدا زما په زمانو کې ادي صاحب دې په سرین اختلاف کې څومره څوک څه کې بچندر بول کینه نو رئیس هم دم زوی او بچندر نه و د کورواله څخه یو. و ان وعدك الحق، دې خدای شک او تلې هغه دې زما زوی خو زما د نسل څه دی مثلا. و ان به شک وعدك وعدست اخم الحق وحق د اختا وعدك او خپل د کورنۍ اهل سره وخی جو، نو خو زما د اهل د نجات معنا چې دې زما په اهل کې و انت احكم الحاكمين وعدج حق ده چې مؤمن وتخلاص از ما ده اهل غي او ته احكم الحاكمين خو په مؤمنان کې را حساب کړو. معنا مؤمن ځنی جوړ کړه، دغه معنا ده نه معنا چې پر دغه کوپی حالت په مؤمنان کې را حساب کړو. دغه جمله ته کوم فهمي چې و انت احكم الحاكمين دا دغه د علاقه قدرت او چې تو قادر مطلق تو خو د زړه اړه ولای سي د کوم وخت د ایمان وخت نو. و انت او تشي احكم ش حكم کوونکې شعاجل قدرت و درلودون که الحاکمین ده حکم کوون کو چه کم حکم کوون که پا نری که خلق متصوریه تر ارچا شو حکم کوون که سوک دی اللہ دی، نو چه تا احکم الحاکمین ده خز ما ده اهل سخو دی ستا وعدم حق ده چه تا اهل در خلاص وام مگر وچا مومنانی ده کوپر پیسه لانی پر سا ده کوپر لانی پر کوپر بانینی الى من سبق علیه القول اغا ده کوپر پا واجه چه مانا پیسه لان ده عذاب لانی پر سوی وام دغه تا احکم الحاکمین ده اغا سی خیره و باسه تر وسه لا دی ژوند دی د دغه دعا وکړ. دا د هغه وخت بیان دلته الله تعالی کړی شو. الله د ده جواب څنګه وکړي؟ قال ورته ویل الله پاک ولیا نوح ای نوح انه به شک دی چې دی لیس نه دی من اهل که دی ستا د اهل څخه نه دی زما په ازلي علم کې چې دی دی ستا د اهل څخه نه دی. د انسان اهل هغه بدل کیږي چې ستا پر عقیده باندې یې نو الله وایي ما ته معلوم دی. نو ځینې علما چې ما دی وایي دا کنعان چې منافق نو الله دغه سورته چې انه دی لیس نه دی من اهل که ستا د اهل څخه خو زړه یې ما ته معلوم دی چې دی ستا د اتباعو څخه نه بلل کیږي. کدای څه خبره پوهیږي اهل څخه مراد اتباع سو دی ستا د اتباع څخه نه دی چې تاسو متابعت کوي خو پژو کې کافر دی ما ته معلوم دی. او یا دا چې نوح علیه الصلاۃ والسلام د ایمان خواست کاوه پر هغه تقدیر بونو دی چې وایي چې انه دغه کنعان لیس نه دی من اهل کدا اتباع څخه ستا نه دی زما په علم ازلی کې ما دا فیصله کړې چې تاسو په اتباع کې نه دی لسبب پر کوپر باندې به یې. نو کدا تاسو معلومه وایي چې دی پر کوپر الله فیصله کړې چې مرګ پر کوپر کیږي نو دا الله فیصله خو څوک نشي بدلولای. نو په دې باره کې پوښتنه مه کوه، په دې باره کې چې دی غوښتنه مه کوه. ته قال ویل الله پاک یا نوح ای نوح انه دغه ستا زوی لیس نه دی من اهل کدی ستا د اهل د اتباع څخه ګرسره نه دی دی زما په علم ازلی کې ما ته معلوم دی ما په سلام پر کړی دی چې د ایمان نصیب نشته. نو در هغه وخت خو سره یو دی چا ته دعا کوي چې د ایمان نصیب یې چې الله پاک ایمان یې پر نصیب وم کنه نه سبب بل سبب بل سبب او چې الله پاک په سلام کوي چې ګرسره نه کیږي نو الله دغه جواب ورکړي چې ستا په اهل کې دی نشمارل کیږي. ولی انه عمل غیر صالح، انه دی چې دی عمل دی عمل دی دلتا بنو ذو ورسر کشیر جی نو دا خپل دی خو عمل ندی نو دی خو خاوین دا عمل دی انه دا غبی شک دا کنعان دا استازوی عمل دی خاوین دا دیس عمل دی اغا مزاق وار ذو پا عربی که خاوین تا ویلکی ذو عمل خاوین دا عمل دی لکه اغا مر روی چیزی عدلون یا لکه دا مثال پا تور مر یو شی ذکر کهو دا مبالغی پر اعتبار بانی وایو لکه مثلا چکلیر چکلیر تواچی برا و خالیس خوان دی نو دی خوان دی دی خو خوند ور دی دا چکلیر خواوین دا خوان دی خوند خو نو دی ندی نو دام دست ندی چه دا سڑی گرد عمل دی دا سڑی خواوین دا عمل دی مگر چه عمل یا دیر بد دی نو برا زنگر سوا که دیگر سرا بد عمل دی طولن دا دا گرد بدن کوا که بد عمل زین جور سوی دی اینو که دی عمدون خواوین دا عمل دی غیر صالحین چه آغا صالح ندی شا عمل ندی وی خود دا عمل دا کپر دی نو دا کپر عمل صالح دی یا نو دی خواهید دا غس عمل دی چه غیر صالح دی داستا پا احل اتباعو که ندی نشمار الکیج پی سلای ازلی ما دا غس کرده چه دی بستا پا اتباعو که نداخلیج فلا تسأل فلا تسأل نو علا پا کرتوائی و روح الاسلام تسوال مکو و نیز ماتس ما دا اغشی لیس چنی لکتال ربیه پا غسر علم و علم نی چتال در پر کم شی علم نستا دا غشتنه مکو رو دخ پدیا نه خبر چ ما په خپل ازلی علم کې د دې کوپار څه لیکل دي د به ایمان نه نصیب کیږي د ایمان غشتنه خو دا چا د پاره کې چې پاره کې احتمال ده دغه چې ایمان براوړي الله پاک ما دې د دې هغه احتمال د ایمان لا چې کړی ځین ختم کړی مې دي نو په دې باره کې تاسو ما څه پوښتنه مکو این نی به شک زه اعذو زه وعظ کوم نصيحتكم كوتات على واي ونوح عليه السلام عند جي وعزرتكم تكون تشتكيجي من الجاهلين الجاهلان وسخ تدا كارت سمكير د جاهلان خلق سزان مي حساب جاهل خدا حساب نور تكي شبر خلور جاغ دوايبي ورتا واي نش د سر لجيجي كن سر لجيجي تكي اشرف علي ثانوي رحمه الله نه دغه مفتي شفیع صاحب لیکلي برای پدې کې دا زیتم باید خلکو پام شي ځینې خلک چې دې معنا دې نو ځان ته شیخ وایي یا شو سړی ورته وایي خلک راځي دوی ځینې غواړي وایي دې بل حساب نور ته کې چې هغه دوی وغړ دې بس لاس پورته کې کوي وایي نو خدا غدي نوح علی السلام تعالی تنبیه ورکړ چې په کوم شي کې تا ته علم نه چې دا کار کیږي که نه کیږي په هغه باره کې غوښتنې مه کوه نو سړی چې د ده څه دعا غواړي دی چې د هغه کار وسنجي چې روا دی که نه روا دی د ده حاجت جائز دی که ناجائز دی که حاجت جائز و برا دعا ورته وکه یا د کېدو برا دعا ورته وکه د مثال په توګه یو سړی ته خدای ته دعا وکړه چې ما نبی کړي نو ته بره لاس پورته کوې چې خدای دې نبی کړي بابا خو نبوت ختم دی خو نه کېږي ګر سره نو دا کار ته کېدو دی نو داسې شیان غواړي یا د مثال په طور چې پلانې ښځه زما سره د مثال په طور په ناروا تعلق وساتي ته دعا ورته کوې نو ته د ناروا دعا کوې خدای الله تعالی چې دی په دې ناراضه کیږي هغه کارونه چې امکان یې د کېدو دی یا او بل د شریعت له لارې څخه جواز ولري په هغه باره کې بارونه ته دعا ورته وکړه دغه څه په نامعلومه توګه زما یو مطلب باندې بس ته دعا وکړه چې خدای را حل کړي نو خورته وایه چې روا دی که نه روا دی د کېدو دی که نه دی د کېدو نو دغه څه د کېدو شی چې ولي وایي د دغه ځای څخه د ادب حدیث داسو چې و نوح علیه الصلاة والسلام تعالی څنګه سخته لهجه استعمال کړه این یې زه اعوذ و وعظ کوم که و تا ته نصیحت درته کوم د څه خاطره ان د دې خاطره ته کونه چې ته کېږي من الجاهلین د جاهلانو څخه دلته نو څوک کراهت ورسره ږدي چې زه تا ته وعظ کوم چې دا دعا مه کوه ولي د جاته د بدګڼلو ان د دې چې دا ما ته بد ایسي چې ته د جاهلانو په جمع کې حساب شي او یې زما نپي معنا دا کار د جاهل دی چې د ناکردو شیانو خواستونه کوي نو زه وعظ کوم که و تا ته ان د دې دپاره د دې د بدګڼلو څخه د دې خبرې ان د بدګڼلو څخه اندجه ته کونه چې تسی من د جاهلین د نپوهانو څخه دا خبره ما ته بده ایسي نو تر اند مخه کراهته ورسره ژجم په خبره کې دای سي په خبره پوسوي یا که کراهته نه ژجم نو ترجمه به دیس کې چې زه واعظ کوم تا ته اندجه خاطر دې ته کوم ته کونه چې ته کېږي من د جاهلین د جاهلانو چې بیا خو د جاهلانو څخه کېږي دا خاطر مې واعظ درته وکي چې په دې باره کې زما څه پوښتنه مکو وره فلا تسالني مخکې ووایه چې دغه ما تا ته منع وکړ دا مې واعظ درته وکي دغه خاطر بته په جاهلانو کې حساب کېږي نو نوح علی صلوات و سلام تعالی تنبیه ورلار ورک د دې درخواست پر هغه دوه بنای او څوک چې د دې په نفاق کاوه غایب د دې مخ د اسلام د ایمان احکام ښکار کړو پر هغه بنیا د دعا وکړه یا دا چې د دې دعا دا د چا لپاره پاک تو احکام الحاکمین ذاتي تر ټول حکم کوم ښه حکم کوم کې خو په اسلام ساجره کې ویل کې چې د دې په واسه کې چې ایمان سي ایمان یو نصیب کو برابر اخلاص الله پاک د دې لپاره ما په ازل کې چې نه دی لیکل ایمان نه دی لیکل ایمان نه په نصیب کیږي نو د دې په باره کې به دعا وي نه راته کې نو الله چې د تمام عوکړه نوح علیه السلام په جواب کې الله ته وسنو سوای ګور دا وایي چې الله او د ترمنځ مکالمه د دعا شروع ده. دا اول دوار ام خبره پتا شو وسو نه دا نوح نوح نه دا هغه آیات چې خلاص بلل قال یا نوح الله ورته وویل هغه چې اخلاص د الله تعالی له طرف څخه وعظ وسنو قال بیا نوح علیه السلام ورته وایي وسنو ربي ازما رب اني بشک از اعوذ زفنا غوارم بک پتا سره اند جه کارس اسئله چې زب سفار کوم کستا څخه ما د هغه شلې سچنی لې ما در به په هغه سره علم ور علم یا لا فنا غوارم بیا دار کم نه کوم چې یو څه نه خبر ما ته خو علم نو چې ستا په ازلی علم کې دی په کفارو کې لیکل چې پر کوپر به مرګ راځي بل پلا دا کار نه کوم چې ما ته دا شی علم نه مګر پر آینده مخبرات تر دغه پر کرسی او گذشته باندې مخبرات تر غوارم د آینده د پاره ته بس ول او د گذشته د پاره چې دی پر هغه باندې مخبرات وغوښتي د آینده د پاره دی دی رجوع کی قال نوح ربي از ما رب اني بشك از اعوذ فنا غارم بك بتاسر اند جه كار اسئله چ زب سوال کوم غشتنه بكم کستا صفه ما د اغه شي ليس چني ي مال لري به پرغه بن علم علم ني بیا بنو بل وخت زه د خبري معلومات کوم بیا بنو دعا کوم چې دا کار د کی دو دي کنه و ان لا تخبر لي اغه ان چې دي اغه نون اغه شرطيه ان اغه چې دي په دالام کړی دي و ان لا تغفر لي او كثير تبخشنه و نكي مالره و ان لا تغفر او كتبخشنه و نكي لي مالره و ترحم او ترحمت رباني و نكي ني پر ما بني پر دي چير چ ما سوي اكون زب سم من الخاسرين ده توانيان وسخ يا لا بخشنه رته و کي پر دي چير باندې يا لا رحمت رباني و کي نو ما خو خبر ته کته چ ما ده اهل سخ دي او تقادير مطلق ده توفيق ور کول ايس شي شي ايمان په نصیب سي دا چ تا په ازل کي لیکلي چې ده ايمان په نصیب کې شپه خو زنه هم خبر نو ده دغه شي علم دغه خاص بیا زنه کو دا چ را سوي دي پر هغه لا پاک مخبرات غواړي کو خبرت و نه کې رحمت و نه کې خود تاوانیانو څخه بس او الله پاک ما دې تاوانیانو سمکه و ان لا تخبر دې ته بم فهمي و ان فجه شرط لا تخبر کته بخښنه و نه کې مال و ترحم او ترحمت و نه کې پر ما باندې اكون زب سم من الخاسرين د خاسرانو د تاوانیانو څخه درجه ځای پر خو هغه د هغه ځای خبر الله پاک ته مشته بیان کړ چې کشتی دا د خلک په کښې سپاره دي کنعان پات دی د غره په لمن کې ولاړ دی او د پلار سره دغه دا ویجي چې ما غر خلاصي د الله ته لاس پورته کړي چې الله پاکه د کورنۍ څخه خو مې دی نو خو را خلاصه که ایمان یې ورنصیب که الله دغه خبر ورته وکړه چې دی د مؤمنانو څخه نه دی اوس تر دې ځایه پورې چې دی د قیله څخه چې دی دا نو د قصې خاتمه اوس پاکې بیانوي چې قصه نو څنګه ختم شول هغه خو هغه چې کښتۍ پر جوجي باندې ودرېدل هلته چې ولاړه در هغه وروسته هغه ځای بره بیانې په قرآن کې تاسو ته دا خبره ما کړې وه مخکې چې دا قصې ګرده دی په ترتیب باندې نه دي دی منظمې د هغه وجه دا ده برکه درکړم پر نظم باندې قصې په کښې کې راسي خلک یې بره د نکلو کتاب بولي پر دا اوس الله به کفارو دغه بلل دا فقط پخوانۍ قصې دي بې ربطه بې ربطه الله پاک بیان یې پلا د قصې پای چوجي بیا مخ چوجي بیا څنګه چې د قصو نه دي د عبرت د پاره دي هغه د عبرت یو یو ځای خال خال ځال ځینې را اخلي کنه نو دا خبره چې ده چې ورته کښته سه دا خو به د هغه ځای سره الله پاک ذکر کوله په دې قرآن کریم کې چا کښتۍ پر جوجي ودرېدل نو باره بیا دا خبره بیان شوه مابینځ کې بېرته هغه دعا ور واچول چې هغه وار د واره کښتۍ ته ختله دغه خبره یې په مابینځ کې ور واچول سره بیا ربطه کوي یې دا قصت ده مکمله پرته یې مګر سره مخ پیش مخ پیش یو جزء د مخې بلې ورستی چې خلک د نکلو کتاب ونه بولي د نکلو د کتاب خوند په دغه کې قصه په تفصیل دغه سی په کښې کې روانې کېدای سي په خبره پوه سي پر نظم باندې دلته د قصې نظم نه مراعاتېږي نو دا اوس د هغه ځای ده چې کښتۍ پر چا باندې ودرېده پر جودي غره باندې بره نو الله څه ورته وویل هغه ځای ته بېرته ولاړه قصه قیل ورته وویل سوه د الله د طرفه څخه یا خپل ډایرک الله تعالی د سره مکالمه کړې یا په واسطه سره د چا د ملک خو ورته وویل سو ولیا نوح و نوح اهبط کښته سه اوس خو نو هغه خبره تېره شوله چې هغه پر وویل سوه چې د کښتۍ هلته چې پر غره باندې هلته تکیه سوه هلته خو نو بیا الله پاک مځکې ته ویلو چې ول ابلعي ماءک نو وویل خپلې اوبه دي در کش که معنا چیرې که خپلې اوبه و یا سماء اقلعي او یا اسمان اقلعي در بندې که اوبه دي نور مه راشوه که مې وروه و غیغ ده الماء او کمې کړه سولې اوبه نو هغه اوبه بره هلته وچ کړه سولې معنا هغه اوبه کمې کړه سولې وچ سوې او هغه ځای مخکې تېر سوی دي نو اوس دا ورته وایي و قیل وویل سوله د طرفه د الله یا نوح یا نوح اهبط کښته سه ولې دغه نو اوبه چې ورېدلې نو باره خو پر یو ډباره چې لا یا کښتۍ تکیه ده سړی زړه نسي کوی چې ورشه واسي چې مځکه به څنګه چوکاړي په دې کې به ګزاره څنګه کړو دا د خدای مخلوق تر سره د کشتی ټاکه ده چې ور شبکه دم زکه د گزارې ده الله ورته وای کشته سه به سلامین چې ته مطالبه شه په سلامتی سره من از مرده طرفه بالکل سلامتی ده په بغمی پور تا کېږي نه په مزکه نه نوځي نه په خټو نه نوځي بالکل د ژوندګي د لپاره آماده ده نه به د اوسېدو دغه در سره مشکل چې بره وځه په خپل خټو چکر څنګه اوسېږي نه به دا مشکل چې شیش بخرو څنګه بکیږي الله ورګرد شیان چې زمو واری الله واخسل ایه بیت کشته سه ده کشتی چخه و مزکی ده بی سلامین پا دیس حال کشته متلبیس یه جوڑه یه ملگره بی سلامین پا سلامتی ها من از مرد طرف از مرد طرف سلامتی ها دسته سه و برکاتین او پا برکاتو سر با تا متلبیس یه ملگره ده برکات بوی علی که پرتا و علا اومن پر اغر دولو بانی می من داغا چاچا معاکا چستا سر دی ده دسر خود اکثر خلق و دخپل کورنی و خو یو سو لوج خلق اسلام نور نورا وڑی اغا خو امر سر و دو غوث تعبیر پا چاوکی پا امم وقینو و علا اومن پر اغا امتو دیم برکات و سلام بی ممن چاگه داغا چاسا دی معاکا چستا سر ملگیر دی بلکل پا بیغمی ورتاسی سلامتی ها و برکاتون هم ملگیر دی مازی تاسم زکتنو دا جیز از خچ پر اغا امتو چستا سر دی مبارا خدا دا دا نسل دا د سره چې ملګری دي دا ټول داسې سوله چې د پای پورې به سلام یې نو چې الله وایي زما سلام و برکتونه ستاسې ملګري دي ورتاسې نور انسانان خو په دا وخت پر مځکه باندې نه وه چې مال مفسرین ګرده و نوح علیه السلام ته ادم ثانی وایي ولې خو د ده سره په دې کښتۍ کې د ده درې زامن و سام حام یا تث د هغو درې کوروالاوي وې د هغو سره چې څه اولاده و نو خو دا ګرده باره د ده راسل ونه نو دغه امم ممعکه چې ستا سره دي د هغه څخه دا درې زامنو ته هم دده اشاره سوله چې دا سام و حام و یافس دي او د هغو کوروالاوي دي چې ورسره دي خپله د نوح علیه السلام وسلام سره هم مؤمنه کوروالا ورسره پاته وه دغه ګرده چې دي چې ستاسې پر دې سلام دي نو سړی چې پر ګرده نسل یې د قیامت سلام دي الله یو خبره جدا کوي چې دا نسل تر پایه پورې څه نه پاتېږي مؤمن نه پاتېږي په دې کې به بیا دونه کفار پیدا شي په دې کې به دونه کفار پیدا شي چې په مقابله یې د مؤمنانو نه پس ولې چې ورکېږي کېدای شي زما خبرې ته متوجه یاست د سلام و برکتونه پر چا وایي پر نوح علیه السلام علیک هغه دې ووایه وعلى امم پر هغو امتو ممن د هغه چا څخه چې زیږي معاکه چې ستا سره دي چې دا زامن دي چې دا ستا نسل دي چې ډېریږي نو ښه ده خو بسي نو ګردو سره به سلام و برکات ملګري یا د ګردو سره نه دي برای یو څه ځینې راجلا کي دا پسې تورو ترجمې ته مې دا خبره وکړه و امم ډېر امتونه ستا په دوبو کې څه ژر دی نو متعو چې موږ به ګټه ور ورسو هم و دوی ته په دې دنیا کې په دې دنیا کې به دوی ته ګټه ور ورسو پر دغه دنیا به ښه ژوند درسره وکړي ثم یمسهم منا عذاب الیم ثم بیا به یمسو مسکهم دوی وبرسیږي و دوی ته په آخرت کې من از مر څخه عذاب عذاب علیم دردناک بیا از مر د طرف دې ته دردناک عذاب ګوري په قیامت کې دا برکتون و سلامونه شي دا در قیامت ستا د نسل سره نه دی ملګری دا د غوس دم در اعلی چې ورته کیږي د وس په سلامتی ای زندگی به عيش به کنه په دې کې بیا د امتونو عمر از هغه ځنی راجلا کړل چې په دغه امتو کې چې دا اوس په حال ته کیږي چې د دې دنی ګونو در پای پر مؤمنان دا د امم ور سره وي او امم ډیر امتونه بیا راځي سنو مکیو جرد چې موږ به ګټو ورسو هم دې په چی سره په عيش دنیوي دنیوي ژوند ور برابر ثم بیا به ما سو مس کې هم دې من از مرده طرف عذاب عذاب علی من دردناک تر دغه ځای د نوح علی السلام قصه ختمه سو پر دې ځای باندې وز دا پسې اخر نه آیات چته په دې کې نو د ګرد قصه هغه هدف هغه پیدا بیان یې دوی پیدا ځنی اخر چې دا ګرد قصه چې نقل سو له دې دوی ګټ کې یو ګټه دا د رسول علی السلام نبوت او رسالت پر باندې دا د جل پر هغه دلالت وکړي الله ورته وایي چې دغه قصه نه وه د عربو ته معلومه وه چې نبي علیه السلام ورته مبعوث شو په ده دا قریش نه وه په خبر دا د مکې او نه وه نبي علیه السلام ته تر دې د مخه معلومه وه نو دلته یې څنګه زده سو خو وحي د الله د طرف ورته وسوي نو چې چا ته وحي کېږي هغه نه وي نبي نو الله دغه خبره یې پلا بیانوي چې دا قصه نه تا ته معلومه وه نه ستا قوم ته معلومه بلکې د وحي په ذریعه ما درته وښول نو وحي چا ته کېږي نو هغه نبي نو چې پر دغه سربیره ستا نبوت نه مني نو بیا به څه کوي بیا به دغه د نوح علیه السلام عمل کوي چې نه نیم سوه کاله یې دعوت کړی دي او دغه نه قدر خلک مؤمنان سوي دي چې فقط په یوه کښتۍ کې ځایي دا کښتۍ خو مال شار نه وه نو خو د تختو کښتۍ وه د انسان جوړ نو نو په دې کې خو چې دي خو لږ خلک وو دغه نه خلک باندې ده چې ایمان یې راوړي د صبر عادي کړی دي بې تابع یې نه ده کړی نو ته به هم دغه رقم صبر کوي نو پیدا سوس بې دوې یوه د پیغمبر نبوت په ثابتېږي او بل پیغمبر ته تسلي پورکول کېږي دا دوې ګټې دي دواړې په آیات کې اجر راځي کل کدا قصه چې دا کې رسول الله من انباء دا د خبرو د قصو څخه ده الغیب د غیب دا د غیب قصه و د غیب قصه سمانه چې یې سړی لیدلې نه په خپل د الله د پاره خو غیب نه ده خو زموږ د پاره غیب ده د نبی علی السلام د پاره غیب ده د قریش د پاره غیب خو د دې څنګه عام ونه وجدل په زرو کلو مخکې تر سوی نو کل کدا قصه من انباء د خبرو څخه ده الغیب د غیب چې غایب په قصه او څوک نو په خبر نوحي مجه وحي کو نازله ولکو هدا دې قصه الیک و تاته ده خو مش تاته وایو ما كنت تعلمها انت ولا قوم ما كنت تنوي تعلم مجتاج علم درلو دي هفر دا قصابان انت تا ولا قوم كن قوم ساخو نتا پا خبر وينا جي قوم پا خبر ونو پا دا غيب سواخت نو پا خبر من قبل هذا من قبل دا مقا هذا تر دا انباو تر دي وحي علاوه چه دا انباو اگاهي ما تا تا نو در کرد دا وحي ما تا تا نو کرد تا پا خبر وينا مستقوم په خبرو خو هیڅ څوک نو په خبر نو ما كنت نوې تعلم مجتدي علم ولري ها پر دا قصه انت ته څونه تاکید یو کې ګوره ما كنت دلته منخ مخاطب سره غاسو و ام تعلم مجتاج علم درلو دي ها پر دا قصه باندې و ام انت تا تا علم پر درلو دي ولا قومك او نه قوم ستا پر درلو دي من قبل هذا د مخدر دا وحي چې ما وحي علاوه ته تکړي ترجا د مختکره په خبرو په وحي درته معلومه سه ش داخ نبوت خاصو چې د نبی علی سم نبوت ثابت شو نو په حق نبی د اجل قصه اله د وحده لري ورته شو وجد اوس نو چې دا خلک د دې سره سره چې دغه څه د غیب او اخبار نبی وکي نبوت په د قصه سره ثابت شو منی نه نو فصبر ته صبر وکړه چې خلک دې نه منی نو نوح علی السلام څنګه صبر کړ دوه طاقت ورته وکي ان العاقبه للمتقین ان بشک العاقبه انجام اخیر کار اخیری گټه چې د موږ خیر ده اخرت کې دي معنی خیر ده انجام چې دی هغه څه انجام چې دی لیل متقین د پاره د متقینو د پرهیزګارانو دي لکه د نوح علیه السلام په قصه کې تاسو معلومه شول نوح علیه السلام متقیو د دسر چې کوم کسانو دا ګرد متقینو د کوپر څخه ځان ساتلو پرهیز یې کړی دا نور ګرد خوب چې وو ګرد کفار ورته مقابله وس نیم سو کاله دوام پیدا کی اخیر انجام به چا نیکس د چا انجام فرایسته ده نوح علیه السلام او د مرګور په توپان کې اجازه خلاص او کشته زری عصوله دا نور ګرد غرق شوله نو نبی علیه السلام ته الله پاک وایي تم صبر وکړه عاقبت ستا او ستا د اصحابو دی ولې تاسو متقیان یاست کامیابي به ستای ستا دا جن به په سوو کلو وچلیږي وچلیږي دون خلق به ستا متابعت وکړي چې خلک یې په کنټرول نس کړي ایستلی دغه چې ستا مقابله کوي ځان ته سرداران وایي ځان ته ملع وایي دا ملع به بیا نه وي نوم و نشان به نه وي ته به یې نو په فصبر کې بیا دې هغه د نبی علیه السلام ته تسلي ورلره ورکړه ته به صبر کوې پر دغه انکار د دوی چې نه مني ستا خبر پر دغه عزي و ضرر رسولو د دوی چې تا ته رسي ولې ان العاقبه للمتقین او دا داسې صبر دی چې نتیجه یې ښایسته راوځي وایي د صبر درښت په مراد پخیږي ان العاقبه بشک عاقبته انجام للمتقین د پاره د پرهیزګارانو دي د نوح علی السلام صبر د نبی علی السلام د پاره د صبر شاهد او د نوح علی السلام عاقبت چې محمود سنیه که کامیابی په نصیب شو هغه د نبی علی السلام د کامیابی د پاره شاهد چې کامیابی په پای کې ستاده لکه د څه سوال نو الله عز وجل د نبی علی السلام اتباع مشترا نصیب کی چې په متقیانو کامیابانو کې حساب شو واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.